Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruh. Ve na'ûzu billahi min şurûri enfusina ve min seyyiâti a'mâlinâ. Ve men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hâdiye leh. Ve eşhedü en la ilâhe illallah vahdehu la şerîke leh. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resûlüh. Ya eyyühellezine amenüttegullaha haqqa tuqatihi ve la temutunne illa ve entüm müslümun. Ya eyyühennas uttegu rabbekum ellezî khalaqakum min nefsin vahidetun ve khalaqa minha zevceha ve bethe minhuma ricalen kethira ve nisa'a. Fettegullaha ellezî tesâelûne bihi vel erham innellâhe kâne aleykum rakîbâ. Ya eyyühellezine amenüttegullaha ve kûlû gavlen sedîdâ yuslih lekum e'mâlekum ve yagfir lekum zunûbekum ve men yut'illâhe ve rasûlehu feqad fâze fevzen azîmâ emmâ ba'd. Fe inne esteghal hadîth kitâbullah. Muhakkak ki sözlerin en doğrusu Allah'ın kitabıdır. Ve hayral hediye hediye Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Yolların takip edilecek izlerin en güzeli Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in yoludur. Ve şerrel umuri muhtesatuhâ. İşlerin en çirkin, en kötüsü ise sonradan icat edilen, ortaya çıkartılan, dinlenmiş gibi kabul edilen, dinin içine girdirilenlerdir. Ve kulle muhtesetin bid'a. Ortaya çıkartılan, sonradan dinlenmiş gibi addedilen her şey bid'attır. Istilahtaki ismi bid'at şeyidir. Ve kulle bid'atın dalale. Her bid'at dalalettir, sapıklıktır. Ve kulle dalaletin finnar. Her dalalet de yanlış olan şey de insanı ateşe götürür. Ateşten Allah'a sığınıyoruz. Emma ba'd. Kardeşler hoş geldiniz. Bu hafta tergib ve terhip dersinden taharet ile ilgili mevzulara gireceğiz. Temizlik, abdest ve ondan sonra da artık fıkhi mevzulara devam edeceğiz. Bu hafta fıkhi mevzuların ilki. Dersimizin ismi biliyorsunuz, teşvik edici ve sakındırıcı hadisler ile ilgili bir ders. Tergib, teşvik edici şeyler demek. Terhip, sakındırıcı, korkutucu şeyler demek. Dolayısıyla alakalı her istediğimizi bu dersin içinde bulamayız. Yani abdest nasıl alınır? Çeşitleri nelerdir? Hükümleri nelerdir? Eksik yapılınca bunun durumu, konumu nedir? Fazla yapılınca konumu nedir? Bunlara zaten giremeyiz. Çünkü dersimizin konusu taharet hakkında veya namaz hakkında veya ilim hakkında veya yanlış şeyler hakkında, bidat hakkında, niyet hakkında ve benzeri hususlarda neler teşvik etmiş din, İslam dini, nelerden de sakındırmış, dersimizin konusu bu. Dolayısıyla şimdi taharet, temizlik, abdest deyince insan haliyle istiyor ki o mevzudaki bütün hususlar gündeme gelsin, konuşulsun, anlatılsın, izah edilsin, gerekirse uygulansın. Ancak dersimizin içeriğiyle alakalı olmadığı için, içeriğin dışında olduğu için diğer hususlara girmeyeceğiz. Sadece taharet ve onun dalları hususunda teşvik edici neler var, sakındırıcı neler var? Bununla ilgili Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bizlere ne buyurmuş? Neleri tavsiye etmiş? Nelerden sakındırmış? Sahabe hakeza. Onlara değineceğiz. Taharet mevzusunun ilk konusu, uzunca bir konudur aslında taharet mevzusu. Onun ilk alt başlığı insanların yollarının üzerine, gölgeliklere ve uğrak yerlerine kazayı hacet yapmaktan, ihtiyaç gidermekten, yani tuvaletimiz yapmaktan sakındırıcı hadisler ve tuvalet ihtiyacını arazide, sahrada giderirken kıbleye önünü ve arkayı, arkamızı dönmekten sakındırıcı hadisler. Bununla ilgili ilk hadisimiz de Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan da geliyor. Benzer lafızlar Muaz bin Cebel radıyallahu anh'tan da gelen bir hasen hadis. Ebu Davud ve İbn-i Mace'de rivayet edilen bir hadis. Muaz bin Cebel radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu bize aktarır. Der ki aleyhissalatü vesselam, laneti gerektirecek üç yere büyük abdestinizi yapmaktan sakının. Yani tuvaletin ihtiyacınızı gidermekten sakının. Bu üç yerden birincisi insanların su aldığı, su almaya geldiği yerler, su başları. İkincisi yol ortaları, insanların yol olarak kullandıkları yerler. Ve üçüncüsü sıcaktan sığındıkları gölgelikler. Bu üç yere büyük abdestinizi bozmayın der aleyhissalatü vesselam. Yapılan bu işin laneti gerektireceğini belirtir, beyan eder. Niye laneti gerektirir? Şimdi bizler kendimizi böyle bir durumla muhatap olmuş olarak kabul edelim. Su başında, bir çeşmenin başında veya insanların kendilerinin ve hayvanların su ihtiyacını giderdikleri bir göletin, bir su kaynağının başında bir insan pisliği olduğunu görelim, düşünelim. Ne düşünürüz, ne yaparız? Muhtemelen o işi yapana lanet ederiz. Küfür ederiz, hakkında kötü söz söyleriz. Hatta eğer bilgimiz varsa o hususta ona taan ederiz. Kalbimiz buğz eder. Çünkü bu iş sevilmeyen bir iştir. Bu iş insanları tiksindiren, insanları o ortamdan soğutan bir iştir. Halbuki oranda kullanılması gerekir. Şimdi Allah'a hamdolsun, senalar olsun, evlerimizde, çeşmelerimizden istediğimiz kadar su akıyor. Ancak bu arazi için böyle değil. Köy gibi kırsal arazilerde böyle değil. Dağda bayırda böyle değil. İnsanlar hala su ihtiyaçlarını su kaynaklarından temin etmeye devam ediyorlar bu ülkede. Veya dünyanın herhangi bir yerinde. Orada da insanları sıkıntılandıracak, insanları buğz ettirecek, o ortamlardan soğutacak, önemli bir ihtiyaçlarını gidermelerine mani olacak tarzda bu tip sıkıntılara Aleyhisselatü Vesselam sakındırmış. Çünkü bu iş laneti gerektirir. İnsanlara eziyeti din yasaklar. İnsanlara eziyeti, zulmü yasaklar. İnsanlarla güzel geçinmeyi emrettiği gibi dinimiz insanların hoşlanmadığı şeyleri yapmaktan da yasaklar. Onlardan birisi de ve en çirkinlerinden birisi de su başlarına, gidip gelmeye maksat kullandıkları yollara veya sıcaktan sığınıp biraz dinlenmek, biraz terini soğutmak için sığındıkları gölgelik alanlara bu işi yapmak yasaklanmıştır. İçimizde genç kardeşlerimiz var. Belki bilmeyebilirler ama çoğunluğumuz iyi kötü bu coğrafyada sıcaktan yazın ortasında, tarlada, bağda, bahçede çalışırken gölgelere sığınan insanlarız. Ben hali hazırda her sene bununla muhatabım. Birçoğumuz öyledir. Bir gölge bulup da oraya sığındı mı insan, hele de bu gölgelik az bir gölge ise, yani öyle çok sık bulunmayan, çok fazla olmayan bir yerde ise ve o gölgeliğe de böyle bir kazaya hacet giderilmiş ve insanların tiksineceği bir ortam oluşmuşsa nasıl gölgelenecek bu insanlar? Halbuki İslam dini bize ağaç dikmeyi tavsiye eder. Ağaç dikmeyi teşvik eder. Hatta bir hadis aleyhisselatü vesselam buyurur ki, kıyametin koptuğunu görseniz elinizde de fidan olsa bir tane, onu dikecek zamanınız varsa onu dikin. Bu kadar önemli ağaç dikmek. Kıyamet kopuyor. Yani dünya başımıza yıkılacak. Dünyadaki hayatımız bitti. O anı yaşıyor olsanız ve ağacı dikme imkanınız, zamanınız varsa o ağacı dikinler aleyhisselatü vesselam. Bu kadar önemli ağaç dikmek. Niye? Çünkü bu ağaçtan insanlar ve hayvanlar istifade edecekler. Meyvelerinden istifade edecekler, gölgesinden istifade edecekler. Aleyhisselatü Vesselam bir başka hadisinde ağaç dikip de onun meyvesinden ve gölgesinden istifade edildikçe onu diken kimseye onların sevabının yazıla geldiğini beyan eder. Şimdi böyle bir ortam var. İslam dini böyle bir kapı açmış. Gölgelenecek insanlar. İhtiyaçlarını giderecek. Biriler de bundan nasiplenecek. Sevaplanacak. Bir başkası, üçüncü bir şahıs da gelmiş. Bu hayır kapısının önüne set çekmiş. Çok çirkin bir şekilde set çekmiş. İşte din bunu yasaklıyor. Çünkü bu işle muhatap olan kimseler onu yapanlara lanet edecektir. Kötü söz söyleyecektir. Boğaz edecektir. Öyleyse insanlara sıkıntı verecek şekilde, insanları o ortamdan soğutacak veya oradan menfaatlenmesini, faydalanmasını engelleyecek şekilde büyük abdestimizi bozmaktan şiddetle sakındırıyoruz. Küçük abdest onun gibi değil. Çünkü küçük abdest çok daha basit yöntemlerle izale edilip giderilebilecek durumda olduğu için onunla ilgili lanet lafzı gelmemiş. İkinci hadisimiz bununla ilgili. Huzeyfe bin Useyd radıyallahu anh'tan gelmekte. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu bize aktarır. Hasen bir hadiste, Taberani'nin Mucemül Kebir'inde rivayet edilen bir hadiste. Bir kimse Müslümanlara yollarında eziyet ederse lanetleri o kimseye vacip olur. Bir insana yolda nasıl eziyet edilir? Az önceki hadiste geldiği şekilde çirkin bir şekilde de olabilir. Veya onların yollarında onlara zarar verecek şekilde diken atmakla, çukur kazmakla, taş atmakla ve benzeri şekillerle de olabilir. Bu sadece insanların yaya olarak kullandıkları yol için de geçerli değil. Araçlarıyla, binikleriyle kullanacakları yollar için de geçerli. Cam atmakla, çivi atmakla, yani insanlara veya insanların malzemelerine, araç gereçlerine zarar verecek şekilde bir eziyet sebebi olmak, o eziyete muhatap olan kimsenin lanetini o eziyete sebep olan kimseye gerektirir. Hadis böyle. Dolayısıyla böyle bir işi yapmaktan sakınmak ve özellikle de çocuklar bunu çok yaparlar. Yapan çocukları bundan uzaklaştırmak, sakındırmak gerekir. Yollara cam kırıklar atarlar. Bardak kırarlar, şişe kırarlar, yolun ortasına atarlar. Çivi atarlar, diken atarlar. Efendim taş atarlar. Bunlar o kimsenin aracına veya bineğine veya kendisine zarar verebildiği gibi aracına ve benzeri şeyden fırlayarak o yoldan geçen başka insanlara da zarar verebilir. Bu ve buna benzer şekilde insanlara, Müslümanlara eziyet etmek yasaklanmıştır. Bu işi yapanlar da lanete müstahak olurlar. Hak sahibi olurlar. Nasıl bu iş yapmak bir sıkıntı, günah kazandırıyorsa insanlara, bunu gidermek de bir sadaka ecri verir, kazandırır. Hatırlayın hadisi, Aleyhisselatü Vesselam ne derdi? İnsanlara yollarında eziyet veren şeyleri kaldırmak sevaptır. Bir hasenedir. Hatta sadece bu iş yapmaktan dolayı kimliği bildirmeyen bizden önceki topluluklardan birisi Allah Azze ve Celle tarafından cennete girdirilmiştir. İnsanlara yolda eziyet veriyor diye duran bir şeyi, diken ve benzeri şeyi kaldırmış, yolun kenarına atmış. Bu iş Allah Azze ve Celle'nin çok hoşuna gitmiş, rızasını o an celbetmiş, o işi yaptığından dolayı onu cennete girdirmiş. Müslümanlara eziyet vermek günah olduğu gibi eziyet verici şeyleri gidermek, izale etmek de aynı zamanda bir hasene gerektiren, sevap getiren, faziletli işlerden birisidir. Bununla ilgili üçüncü hadisimiz Cabir bin Abdullah radıyallahu anh'dan rivayet edilen İbn-i Mace'nin rivayet ettiği bir hadis. Buyurur ki aleyhissalatü vesselam yol ortalarına konaklamaktan ve oralarda namaz kılmaktan sakının. Zira orası yılanların ve yırtıcı hayvanların sığındığı yerlerdir. Oralara tuvaletinizi yapmaktan da sakının. Çünkü oralar abdest bozanlara, tuvaletini yapanlara lanet gerektiren yerlerdir. Yol ortaları ve oralarda namaz kılmak. Bu her ne kadar şu an günümüzde şu araçların sık gidip geldiği yollar için geçerli olmasa da özellikle arazilerde yolu ortalarında özellikle namaz kılmaktan dahi sakındırıyor Aleyhisselatü Vesselam. Hadiste geldiği üzere konaklamaktan, oturmaktan, dinlenmek maksattı veya gecelemek maksattı, konaklamaktan ve orada namaz kılmaktan sakındırıyor. Hemen arkasında da onun gerekçesi zikrediliyor. Çünkü bu işi yapan kimseler oraların yırtıcı hayvanların ve yılanların konaklama noktaları olduğundan dolayı bu işi yaparken eziyet görürler. Yılanların ve yırtıcı hayvanların, çiyenlerin vereceği zarara muhatap olurlar. O yüzden oraları kullanmayın. Yani yolun ortasında konaklamayın, istirahat etmeyin veya yol ortalarında namaz kılmayın. Çünkü birilerinin konakladığı alanlardır. O konakladığı alanlar işgal ettiğiniz için onlar da haliyle evleri işgal ettiğinden, evlerinden dolayı kendiler eziyet gördüğünden dolayı size eziyet verirler. Manasında yılanların ve yırtıcı hayvanların, çiyenlerin O insana zarar verebileceğini belirtir. Bir de oralara özellikle tuvalet yapmaktan sakındırılıyoruz. Çünkü devamında geldiği üzere az önce kendisi de işaret ettiği gibi. Çünkü o yoldan geçen insanlar o muhatap olduğu çirkinlikle karşılaşınca onu yapan kimseye lanet ederler. Dolayısıyla bu onların lanete uğramalarını gerektirir. Lanet lafzı özellikle bizim dilimizde de çokça kullanılıyor. Aslen mana olarak Allah Azze ve Celle'nin rahmetinden uzak ol diye yapılan bedduadır. Birisi lanet etmek demek. Allah'a lanet etsen ne zor olsun demek. Veya Allah lanet etsin demek mana olarak Allah'ın rahmetinden uzak olasın. Allah sana rahmet etmeye, senden rahmetini esirgesin diye beddua etmek manasındadır. Ve istisnalar hariç Allah Azze ve Celle Müslümanın yaptığı laneti kabul eder. İmam Müslim'in sahihinde rivayet edilen bir hadiste bir yolculuk esnasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kadının bir şeye lanet ettiğini duyar. Sonra bunun araştırılmasını ister etrafından. O kadının bindiği devesine yavaş gittiğinden, hızlı gitmediğinden ve inatçılık yaptığından dolayı lanet ettiğini öğrenince der ki o kadına haber göndererek tabii bu devenin üzerindeki yüklerini al ve deveyi başıboş bırak. Çünkü o senin ettiğin lanet sebebiyle lanete uğradı. Kadın o deveyi yükünü boşaltır ve salıverir. Hadis rivayetten sahabe der ki üzerinden uzunca zaman geçtiği halde o lanet edilmesi hasebiyle serbest bırakılan salıverilen deveyi ben hala gözümün önünde gibi görüyorum. Salınmıştı, kimse ne dokunuyordu, ne etine, ne sütüne kimse tenezzül etmiyordu. Terk edilmiş bir hayvandı. Demek ki Müslüman lanet ederken dikkat edecek. Neye lanet ettiğini bir süzgeçten geçirerek lanet edecek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ben lanet edici olarak gönderilmedim veya sizler lanet edici değillersiniz veya buna benzer yakın lafızlarla Müslüman çok lanet edici değildir gibi lafızlardan dolayı Müslüman lanet sözcüğünü çok yeri gelmedikçe ağzına almamalı. Çok fazla lanet edici olmamalı. Sık lanet lafızını kullanmamalı. Çünkü Müslümanın yaptığı lanet duası, Müslümanın başka bir Müslümanın gıyabında yaptığı dua gibi kabul görmekte. Özellikle bizim örfümüzde çok yok ama biraz daha böyle kıyı kesimlerde bu oldukça yaygın bildiğim kadarıyla fazlaca muhatap oluyoruz. O ortamlara girdiğimiz zaman insanlar arabalarına, binitlerine, belki çoluğuna çocuğuna çok kolay lanet edebiliyorlar. Halbuki din bundan sakındırmıştır. Ondan sonra diyoruz ki ya bu araba niye çalışmıyor? Bu çocuk niye kötü yollara gitti? Belki bizim ettiğimiz lanet Allah katına kabul edildi de ondan dolayı yapıyor. Yani kendi elimize kendi kuyumuzu kazıyoruz. Kendi geleceğimizi karartıyoruz belki de. Bırak lanet etmeyi, Müslüman kimsenin kendi eşine, çocuğuna, etrafındaki insanlara beddua etmesini bile yasaklamıştır Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Gerekçe olarak da demiştir ki olur ha, o an Allah'ın kabul edeceği bir ana denk gelmiştir. Sen bedduanı kabul eder. Bu sebeple bedduaların en kötüsünden olmak üzere lanet lafzını çok dikkatli kullanmak, hatta gerekirse ihtiyaç hasıl olmadığı sözde kullanmamak gerekir. Bir de onun düğünündeki, altındaki normal hoşumuza gitmeyecek, normal aklımız başımızdayken etmeyeceğimiz kötü duaları sıkıntılı bize sıkıntı verecek veya muhatabımıza sıkıntı verecek şekilde kötü duaları yapmamak gerekir ki buna beddua denir. Kötü dua, sevilmeyen, istenmeyen dua manasına bundan da sakınmamız uygun olur. Dördüncü hadisimiz bu husus ile ilgili ve sonuncu hadisimiz Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan gelmekte. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu bize aktarmakta. Gene Taberani'nin rivayet ettiği bir hadiste. Bir kimse tuvaletini yaparken kıble istikametine önünü ve arkasını dönmez ise ona bir sevap yazılır ve bir günah da silinir. Bu hadiste kastedilen açık arazide yani bir tuvalet gibi etrafı çevrili, dört tarafı çevrili bir ortamda değilken geçerlidir. Çünkü İbn Ömer radıyallahu anhuma, sahabenin küçüklerinden ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i çok yakinen takip eden, ondan ilim almaya çok hevesli olan sahabeden birisi. Aynı zamanda da ablası Hafsa radıyallahu anha, Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın eşlerinden birisi. O Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı bir gün kendisi çatıda dolaşırken, etrafı kapalı bir tuvalet alanında, yönü kıbleye doğruyken, tuvaletini yaparken görmüştür. Bu hadisten dolayı alimler derler ki, kapalı ortamda, bina içinde veya etrafı herhangi bir şeyle çevrilmiş, kapalı bir ortamda tuvalet yapılırken kıbleye dönmekte veya arkamızı dönmekte herhangi bir beis yoktur. Buna rağmen sakınmakta gene fazilet var. Çünkü sahabeden birisi, şu an hatırımda değil ismi, Şam bölgesini fethettikleri zaman orada bina içinde yapılan tuvaletlerin Kudüs tarafına doğru, dolayısıyla kıble tarafına doğru, Mekke tarafına doğru yapıldığını görürler. Bundan dolayı tuvaletten yaparken, affedersiniz, tam düz durmazlar da hafif yan dururlar ve Allah'a istiğfar ederlermiş. Yani Allah'tan bağışlanma isterlermiş. Bina içindeyken bile tuvaletimizi yaparken önümüzü ve arkamızı kıbleye çevirmemeye gayret ediyoruz. Bundan sakınırsak aynı zamanda bundan dolayı Allah Azze ve Celle'den sevap umarız. Ama arazideyken mutlaka ve mutlaka önümüzü ve arkamızı kıbleye çevirmiyoruz. Ya sağımızı ya solumuzu çeviriyoruz. Dolayısıyla önümüz ya doğuya bakacak ya batıya bakacak. Yanımız dönecek kıble tarafına. Nerede? Açık arazide tuvalet ihtiyacını giderirken. İşte bunu yaparsak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bize müjdelediği üzere bir kimse bunu yaparsa bir iyilik yapmış şekilde iyiliği, sevap yazılır ve bir kötülüğü de, günahı da ondan silinir. Kapalı alanlar için şart değil ama sakınılabilirse bu da uygundur. Taharet konusuyla ilgili ikinci mevzumuz, durgun sulara, yıkanılan yerlere ve hayvan, haşerat deliklerine çiş yapmaktan, bevletmekten sakındırıcı hadisler. Bununla ilgili ilk hadisimiz gene Cabir radıyallahu anh'tan gelmekte. İmam Müslim'in sahihinde rivayet edilen bir hadis. Der ki Cabir radıyallahu anh, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem durgun suya küçük su dökmeyi yasakladı. Bevletmeyi yasakladı. Durgun suya. Bu su ne kadar geniş büyük olursa olsun, isterse deniz olsun, isterse büyük bir göl olsun, Van Gölü olsun mesela, veya büyük bir baraj gölü olsun, önemli değil. Durgun suya, insanların kendisinden istifade ettiği suya bevletmek, çiş yapmak yasaklanmıştır. Çocukların anlaması için söylüyorum. Anladın mı? Tamam. Çünkü o sulardan insanlar istifade ediyorlar. İstifade ettikleri için onların istifadesinin önüne geçmemek lazım. Din bunun önüne geçmeye çalışıyor. İnsanların istifade edeceği şeylerin istifade edilemez duruma düşmesinin önüne geçmeye çalışıyor. Bu yasaktır. Dolayısıyla bundan sakınmamız gerekir. İkinci hadisimiz Abdullah bin Yezid radıyallahu anh, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin bize şu hadisini nakleder. Taberani'nin Mucemül Evsat'ında ve Hakim'in Müstedrek'inde rivayet ettiği bir hadis. Buyurur ki aleyhissalatü vesselam, evlerde kap içinde sidik biriktirilmez. Zira sidik bulunan eve melekler girmezler. Aynı zamanda sen yıkandığın yere de küçük abdestini bozma. Yani küçük tuvaletini yapma. Sidik akıtma. Eskiden evlerin içinde değildi tuvaletler. Dışarıdaydı, bahçedeydi. Bundan dolayı insanlar evlerinde bir kap edinirlerdi. Küçük abdestlerini, küçük tuvaletlerini buna yaparlar. Sabahleyin dökerlerdi. Çünkü geceleyin soğuk olurdu. İşte yırtıcı hayvan olması hasebiyle tehlikeli olurdu benzeri. Veya insanlar erinirlerdi dışarı çıkmaya. Şimdi evlerimizin içinde. Ancak bugünlerde, günümüzde de şöyle bir sorun var. Benim aklıma gelen, tespit edebildiğim kadarıyla genelde küçük çocuklar, lazımlık dediğimiz küçük şeylere tuvaletten yapıyorlar ve o kalıyor. Yani hemen tuvalete dökülüp temizlenmiyor. Gece boyunca o muhafaza edilmiş halde tutulabiliyor. Veya bazı hastalar oluyor, ihtiyarlar veya hastalar oluyor. Bu hastalar geceleyin kendileri tuvalet ihtiyaçlarını gidermek için gidemiyorlar tuvalete. Yatan istirahat halinde olan evlatlarını veya yanlarında kaldığı kimseleri de rahatsız etmek istemiyorlar. Kendileri bir kaba tuvaletten yapıyorlar ve sabaha kadar veya uygun bir zamana kadar onu muhafaza ediyorlar. İşte hadis bu iki durumu, benim aklıma gelen bu iki durumu, başka durumlarda söz konusu olabilir, yasaklıyor. Gerekçe olarak da içinde sidik bulunan, saklanan, bir kap içinde bulunan, sidik bulunan evlere meleklerin girmediğini beyan ediyor. Melekler nereye girmezler? Melekler pis yerlere girmezler. Melekler haram iş işlenen yerlere girmezler. Mesela melekler şeytanların bol olduğu, resmin olduğu ortamlara girmezler. Allah Azze ve Celle'nin çirkin bir, pis bir hayvan olarak beyan ettiği köpek bulunan evlere girmezler. Bununla beraber bu hadiste de öğrendik ki sidik bulunan evlere de girmezler. Öyleyse aklımıza gelen veya gelmeyen bir şekilde evde geceleyin veya gündüzleyin, gündüzün herhangi bir vaktinde sidik muhafaza ediliyorsa, bir kap içinde tutuluyorsa o sidiğin mutlaka giderilmesi lazım ki o eve melekler girsinler ve bizi yalnız bırakmasınlar. Bizi şeytanlarla baş başa bırakmasınlar. Meleklerle şeytanlar bir su kabının içindeki su ve hava gibidirler. İkisi aynı anda bulunmazlar. Birisinin girdiği yerden diğeri çıkar. Melekler girmiyorsa orada bilin ki şeytan vardır. Meleklerin girdiği yerde şeytanlar barınamazlar. Meleklerin girmemesi çok önemli değil diye düşünmeyelim bundan dolayı. Böyle ki girmesinler. Ne olur? Başkaları var. Şeytanlar var. Ne kadar gözümüze görmesek de şeytanlar var. Şarkının, türkünün çalındığı, çalgı aletlerinin çalındığı yerlerde, içki içilen yerlerde, zina edilen yerlerde, kumar oynanan yerlerde, resim olan, biblo ve benzeri şekilde heykel olan evlerde, sidik bulunan evlerde, köpek beslenen ve evin içinde köpek bulunan evlerde bilin ki melekler yoktur. Melekler yoksa şeytanlar vardır. Şeytanların sevdiği ortamlardır o evler. Evlerimizde hayır bereket nasıl gidiyor? İşte bu ve buna benzer şekillerde gidiyor. Konu açıldıkça uzayacak, uzayabilecek mevzulara gebe. Ama değinmekte de fayda var. Fazla sözü uzatmadan. Çağımızdaki bu bilgisizliğin ve teknolojinin gelişmişliğinin getirdiği, dolayısıyla da insanların artık normal, olağan bir durum olarak kabul ettiği iki durum var. Bir, çalgı aleti, müzik. İki, resim. Çalgı aletsiz, yani müziksiz bir ortam düşünülemiyor şu an maalesef. Ve resimsiz görüntü ve sabit resim, her ikisi için geçerli. Resimsiz de bir ortam, bir an düşünülemiyor. Halbuki din bunların ikisini de yasaklamıştır. Şimdi insanlar Ali radıyallahu anh'ın dikkat çektiği gibi, inandıkları gibi yaşamazlar ise eğer, yaşadıkları gibi inanmaya başlarlar. Bizler zamanında İslam dininin getirdiği öğretilerle terbiye olduğumuz dönemlerde bilmeden de olsa gelen örfler, çünkü örfümüz dinle yoğrulmuştu, örften dolayı bir şeylerden sakınırdık. Şimdi bu basın yayın araçlarıyla, özellikle de televizyonla bizim elimizden bazı değerlerimizi aldılar, birçok şeyi bize unutturdular, birçok doğruyu elimizden alıp birçok yanlışı bize doğru diye telkin ettiler. Bundan dolayı resimsiz bir hayat düşünülemiyor. Yani insanlar sevdiklerinin resmini taşımak istiyorlar, evlerde asmak istiyorlar, resmini yapmak istiyorlar, çizmek istiyorlar. Cep telefonlarında, fotoğraf makinelerinde ve benzeri aletlerin içerisinde muhafaza etmek istiyorlar. Resimsiz bir hayatımız yok maalesef. Öyle bir hal aldı ki sanki resim yasaklanmamış da resimsiz bir hayat yasaklanmış gibi Müslümanlar bu işe ihtimam gösteriyor. Hayatımızdan canlı resmini çıkartmamız gerekir. Hayatımızın her safhasından, mecburi olanlar dışında, kimlik gibi, pasaport gibi veya buna benzer mutlaka olması gereken vesikalar için gereken resim dışında, fotoğraf dışında hayatımızdan ve hayatımızdaki aletlerden resimleri silmemiz, yok etmemiz, kaldırmamız gerekir. Resim sadece İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan gelen bir hadiste işaret edildiği, cevaz verildiği gibi suret olmayan, yani canlı resmi olmayan şeyler için caiz yapılmıştır. Dağ için, deniz için, ağaç için, manzara için yani. İçinde insan ve hayvan silüeti resmi olmayan resimler caiz kılınmıştır. Onun dışındaki resimler yasaklanmıştır. Bir de müziksiz bir hayat düşünün demiyor. Televizyonlarda her programda var. Belgesellerde var, haber programlarında var, reklamlarda var, spor programlarında var, röportaj hepsinde var. O kadar yaygınlaştı ki cep telefonlarının melodilerinde bile var. Mesaj melodilerinde, telefon zillerinde hepsinde var. Halbuki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çalgı aletlerinin yaygınlaşmasını eşittir. Müziğin yaygınlaşmasını ve doğalmış gibi kabul edilmesini kıyamet alametlerinden zikretmekte ve insanları şiddetle bundan sakındırmaktadır. Gücümüz yettiğince hayatımızdan çalgı sesini çıkartmamız lazım. En başta cep telefonlarının müziğinden. Zillerimizin, kapı zillerimizin müziğinden. Çocuklarımızın oyuncaklarında var. İlahi diye bize yutturulan İslamiymiş ve caizmiş gibi yeşil poplar da var. Hepsinde var maalesef. Halbuki çalgı aletlerinden sadece zilsiz defe düğünlerde ve sadece kadınlar arasında eğlence için izin verilmiştir. Onun dışında çalgı aletlerinin hepsi flütü, piyanosu, kemanı, sazı ne varsa hepsinin yasak olduğunu biz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın öğretilenden biliyoruz. Hayatımızdan gücümüz yettiğince Allah Azze ve Celle için, başkası için değil. Gücümüz yettiğince bu iki büyük musibeti çıkartmaya çalışın. Resim ve müziği, çalgı aleti. Şu andan itibaren lütfen hiçbir arkadaşımızın cep telefonunda müzikli bir melodi olmasın. Allah için. Evet, bu hususla ilgili üçüncü hadisimiz ve son hadisimiz Hümeyd bin Abdurrahman radıyallahu anh'tan gelmekte. O der ki Ebu Hureyre radıyallahu anh gibi Nebi Aleyhisselam'ın yanından ayrılmayan, sürekli onunla arkadaşlık yapan birisiyle karşılaştığımda bana Resulullah Aleyhisselam'ın her gün taranmamızı ve yıkanacağımız yere küçük abdest bozmamızı yasakladı buyurur. Demek ki Aleyhisselam taranmamızı her gün düzenli ve rutin olarak sürekli bir vakit ayırarak taranmamızı, süslenmemizi, püslenmemizi, işte yağlanmamızı, şampuanlanmamızı, sabunlanmamızı neyse bunu genişletebilirsiniz. Yani süslenmek için özel zaman ayırmayı ve bunu rutin hale, düzenli hale getirmeyi yasaklamış. Bir de yıkanacağımız yere küçük abdestimizi, sidik akıtmamızı yasaklamış. Belki bundan büyükler sakınıyordur ama çocuklar pek sakınmıyorlar. Gördüğüm, duyduğum kadarıyla. Çocuklar için banyolara, banyo yaptığımız, yıkandığımız yerlere ona çiş tutulabiliyor. Bundan da sakınmak lazım. Banyolara, kişilerin yıkandıkları yerlere küçük tuvaletimizi yapmaktan sakınalım. Çünkü bu yasaklanmış, dolayısıyla yapanın günah kazanacağı işlerdir. Bugünkü dersimiz bu şekilde bitti. Sizlerin soracağınız, söyleyeceğiniz, ekleyeceğiniz, düzelteceğiniz bir şey varsa buyurun.